Enthousiasme is altijd fijn aan het begin van het programma. Brenda Holloway was dat. En You've Made Me So Very Happy. Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Welkom bij de laatste late avond van januari. Je laatste uurtje van de dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio Zuid-Holland. In deze late avond zijn kinderen een dag de baas in Nederland. Gaat Geuzepenning naar Mexicaanse priester en stuurt Gijs Asman zijn geliefde elke dag dat ze niet samen zijn per post een kaart. Tot middernacht is dit de late avond. Ik ben Bert de Wolf. Fijn dat je erbij bent. Safely in, lift me like an olive branch and be my homeward dove. Dance me to the end of love. Dance me to the end of love. Oh, let me see your beauty when the witnesses are gone. Let me feel the moving like they do in Babylon. Show me slowly what I only know the limits of. Oh, dance me to the end of love. Dance me to the end. Dance me to the wedding now, dance me on and on. Dance me very tenderly and dance me very long. We're both of us beneath our love, we're both of us above. Dance me to the end of love. Dance me to the end of love. Dance me to the children who are asking to be born. Dance me through the curtains that our kisses have outworn. Raise a tent of shelter now, though every thread is torn. Dance me to the end. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Poor people are poor people and they don't understand. A man's got to make whatever he wants and take it with his own hands. Poor people stay poor people. Get to see someone's got to win in the human race. If it isn't you, then it has to be me. So smile while you're making it, laugh while you're taking it, even though you're faking it, nobody's gonna know, nobody's gonna know. No use mumbling, it's no use grumbling. Life just isn't fair. There's no easy days, there's no easy ways. Just get out there and do it. And sing your song. Laugh while you're getting on. Smile and string along. And nobody's gonna know. Nobody's gonna know. Nobody's gonna know. And nobody's gonna know. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Price uit 1973 en Poor People en daarvoor Leonard Cohen en Dance Me to the End of Love. Onder de noemer De Baas van Morgen waren kinderen een dag lang de baas van Nederland. Het hoe en waarom hoor je van Mariska de Vries. Op 24 januari hebben meer dan 200 kinderen voor één dag de baan overgenomen van Nederlandse CEO's, directeuren en politici. Ik ga daarover praten met Marta Hendricks. Zij is projectleider bij Jink Schiedam en Vlaardingen. Kinderen de baas in Nederland, dat gebeurt één keer per jaar, een dag. Waarom is dat ingesteld? Dat doen we omdat de leerlingen de kans willen geven om het stukje leiderschap in zichzelf te laten aanwakkeren. Te zien wat het is om een bedrijf te runnen, wat er allemaal bij komt kijken. En vooral ook de leerlingen die waarvan de school zegt, die kunnen dat wel gebruiken of die hebben dat wel verdiend om deze kans te kunnen krijgen, om geïnspireerd te raken. Ja, u organiseert maar, het in... Ja, gaat sorry, u verder. Maar ook de andere kant op, sorry, de bazen tegelijkertijd, dit is ook voor ons heel inspirerend. Ik had toevallig net de burgemeester van Vlaardingen aan de telefoon en die zei ook, het is zo goed om de binnenwereld naar buiten te halen, de buitenwereld naar binnen, dat we van elkaar gaan leren en geïnspireerd raken. Want wat leren de bazen, zal ik maar zeggen, van de kinderen? De kinderen kijken natuurlijk met een hele frisse blik naar het beroep wat zij natuurlijk waarschijnlijk al jaren uitvoeren. Maken ze daar ook opmerkingen precies. over? Krijgen ze wat hoe gaat die interactie? Ja, het is ook heel leuk dat zij weer andere dingen eruit pikken als die de bazen misschien denken van hun eigen bedrijf. Zoals ik met Chris Oerlemans van Kloet aan de telefoon en die zei, ja, hij beschreef juist heel erg het menselijke kant en juist hoe mooi het eruit zag in plaats van dat er overal zijn onderhoudsbedrijf, dat er overal verf aan de muren zat en iedereen met vieze handen rondliep. Had hij juist heel erg die menselijke kant die hij eruit haalde, dat iedereen zo aardig deed tegen elkaar. Okay. En ook Marieke Koolstig van Waterweg Wonen, die heeft juist de leerling de kans gegeven om te kijken van over 10 jaar, als jij wil gaan wonen in een woning van ons, wat zijn jou je wensen? Dus ook wel juist de kans gegeven om de bewoners van de toekomst, zeg maar, te laten vertellen al wat zij zouden willen. Fantastisch, dat inderdaad zo interacteert met elkaar, dat zo de ervaringen uitgewisseld kunnen worden. Waar is dit uiteindelijk uit voortgekomen? Want Jink is een organisatie die zich vaak met dit soort projecten bezighoudt. Ik begreep dat jullie proberen jeugd de mogelijkheden van de toekomst te laten zien, zodat ze niet beperkt zijn dus door hun eventueel niet al te beste achtergrond. Ja, het is vooral gestart. We werken vooral in de wijken met sociaal-economische achterstand. Daar zijn onze doelgroep, zeg maar, van de leerlingen, van de jongeren, van de kinderen. Om iedereen gelijke kans te geven dat de postcode niet bepaalt waar je toekomst is, zeg maar. En de baas van morgen is ook omdat we zo de bazen kunnen bereiken, maar ook leerlingen nog iets extra's te geven voor die dag. Dus dat is eigenlijk waarom het de baas van morgen. Maar het grootste werk zit gewoon door het gehele jaar door met al onze projecten waarin we de leerlingen bereiken. En ook dit jaar zijn er 1000 leerlingen in Schiedam en Vlaardingen die we in 2019 met de projecten gaan bereiken. Dus we zijn vooral super blij dat we ook juist hier de bazen mee hebben gedaan. De burgemeester van Vlaardingen zei ook nog net dat de leerling had gezegd, dus ik begrijp vooral dat u heel erg veel praat. Dus het is ook soms de reactie van de leerlingen waar de mensen helemaal niet bedenken van, oh ja, zo, dat ben ik eigenlijk aan het doen. Ik ben vooral heel erg veel aan het kletsen. Ja, klopt. Ik begreep dat bij deze editie, het is de 5e editie dat dit project plaatsvindt, dat de koning hier ook bij betrokken was? Ja, bij de afsluiting in Amsterdam is de koning ook op bezoek geweest. Dus die is aanwezig geweest. We hebben we zijn natuurlijk hartstikke trots op dat hij daarbij betrokken is. En we hebben voor nu gezegd dat we hopen dat volgend jaar Maxima in Rotterdam komt aansluiten. Nou, laten we hopen dat ze zich daaraan houden. Ja, kijk, weet je, hij heeft natuurlijk ook 3 dochters en die ook zich voorbereiden op hun toekomst. Precies. En zijn oudste dochter wordt natuurlijk ook de baas precies. in Nederland. Dus ja, ik denk dat hij er wel wat bij voelt. Ja, prachtig. Ja, hij heeft ook inderdaad ook heel positief gereageerd. Maar ook, we hebben een prachtig filmpje van Mark Rutte gekregen, die ook heel erg voelt van wat jongeren kunnen brengen aan de bazen. Want hij zegt van, wij volwassenen maken dingen vaak heel complex die simpel zijn. En jongeren zijn vaak zo goed om simpele dingen simpel te houden. Dus ik denk ook echt dat ze van elkaar leren, dat een mes aan 2 kanten snijdt. Dat is heel mooi. Nou, op naar de volgende editie, dus de 6e editie volgend jaar. Ik dank u heel hartelijk voor de toelichting en dat dit nog maar lang voortgang mag vinden in Nederland. Dankjewel. Hartelijk dank. Ik sprak met Marta Hendricks, zij is projectleider van Jink Schiedam en Vlaardingen. C'est un beau roman, c'est une belle histoire. C'est une romance d'aujourd'hui. Il rentrait chez lui, là-haut, vers le brouillard.

just remember till you home again, you belong to me. De oude klassieker You Belong to Me in een cover van Annie Lennox. En daarvoor Michel Fugain en Une Belle Histoire. Wie ontvangt de Geuzenpenning 2019? Dat straks, na Crosby, Stills, Nash en Young. Four and 20 years ago, I come into this life. The son of a woman and a man who lived in strife. He was tired. And he wasn't into selling door to door. And he worked like the devil to be more. A different kind of poverty now upsets my soul. Night after sleepless night, I walk the floor and I want to know, why am I so alone? Where is my woman? Can I bring her home? Have I driven her away? Is she gone? Sunrise and I'm driven to my bed. I see that it is empty and this devil's in my head. I embrace the many-colored beast. I grow weary of the torment. Can there be no peace? And I find myself just wishing that my life would simply cease. Uit 1970, het nummer 4 and 20 van Crosby, Stills, Nash en Young. De Geuzenpenning 2019. Herman de Bruin weet wie die gaat ontvangen. In 2019 wordt in Vlaardingen de Geuzenpenning weer uitgereikt. Aan wie, dat is altijd een verrassing. Maar het comité Geuzenpenning weet het al en in de studio heb ik lid van het uitvoeringscomité van de Stichting Geuzenpenning, Hjalmar Teunissen. Hjalmar, welkom. Ja, hallo. Ja. Fijn om hier weer te zijn. Nou, dankjewel. Was het moeilijk zoeken naar iemand die dit jaar in het zonnetje wil zetten? Nou, het bestuur heeft een hele lijst van mensen of organisaties die mogelijk de Geuzenpenning zouden kunnen krijgen. Dus dat is echt wel een behoorlijke lijst. En dan komen ze bijeen, het bestuur. Kijk eens naar iedereen die hem zou kunnen krijgen. En uiteindelijk rolt er één naam uit. Ja. Wat zijn dan de criteria eigenlijk? Of zijn die niet zo duidelijk? Nou ja, het moet wel iemand zijn die zich inzet voor mensenrechten. Mm-hmm. Die dat ook al een lange tijd doet. En ze kijken ook verder naar het verhaal van zo'n persoon. Ja, ja. En nou, dit jaar gaat hij naar een persoon toe die echt met levensgevaar zich inzet voor zijn taak. Ja. Dus ja, die man die verdient echt de Geuzenpenning dit jaar. En wie is het? De Geuzenpenning die gaat straks in maart naar Padre Alejandro Solalinda Guerra. Zo, dat is een hele naam. Ja, ja. Padre, dat betekent dat hij bij de katholieke kerk thuis hoort. Ja, hij is een priester. Ja. En hij werkt al heel lang als priester in Mexico. Mm-hmm. En ook ja, wat je ziet is dat hij op een bepaald moment is hij zich gaan afvragen, doe ik wel mijn werk goed als priester? Dus een lange tijd was hij een traditionele priester. Ja. Deed hij verder geen andere dingen eigenlijk? Nee. En het maakte hem niet uit waar hij zou worden gestationeerd. Mm-hmm. Maar eigenlijk op een bepaald moment had hij een congres, ergens in Mexico, in een arme stad. En hij ging naar huis hè, met de tas vol met spullen, had hij gekocht. En opeens zag hij een arme Mexicaanse vrouw aan de kant van de weg zitten met een stel kinderen. Die probeerden om spullen te verkopen, om in leven te blijven. En eigenlijk is toen, op dat moment, is zijn ogen geopend van ja, ben ik wel goede priester? Ja, ja. En toen heeft hij gevraagd aan de kerk, nou stuur me dan maar naar de armste stad die je kunt vinden. En zo is hij in, ja, moet ik even kijken hoor, want het is een moeilijke naam, is hij terechtgekomen in Ciudad Ixtepec. Ik spreek het ongetwijfeld verkeerd uit. In Mexico uit. In ieder geval. In Mexico. Ja. Is dat dan in de buurt van de grens? Want er zijn veel migranten die natuurlijk naar... Nou ja, daar hebben we het de laatste maanden steeds over gehoord natuurlijk. Die niet naar de Verenigde Staten willen. Nee, dit is echt in het zuiden van Mexico. Ja, ja. En daar begint eigenlijk de reis van alle migranten. Dus die komen helemaal vanuit Latijns-Amerika naar Mexico toe. En daar komen al die stromen komen samen in het zuiden van Mexico... voor het volgende onderdeel van een reis naar de Verenigde Staten. En wat doet hij daar dan voor? Hij helpt die mensen? Ja, want hij heeft gezien dat veel van die mensen... die halen de grens niet eens. Die worden onderweg worden ze beroofd, mishandeld, verkracht, ontvoerd voor losgeld. Of zelfs vermoord. En hij kon dat niet langer aanzien. Om te zien hoe zoveel mensen... werden mishandeld. Verschoppelingen zijn het eigenlijk. Zonder dat iemand zich wat van hen aantrok, hun lot. En toen besloot hij om iets te gaan doen. Ja, ja. En hij heeft daarvoor een opvanghuis opgericht. Hermanos en Al Camino. En dat betekent broeders onderweg. Ja. En hij probeert ze even een veilige plek te bieden. Ja. Waar ze op adem kunnen komen. En waar ze ook informatie krijgen over de rest van de route. Wat ze wel en wat ze niet moeten doen. Ze blijven daar niet. Nee. Het zijn mensen die gaan door naar de Verenigde Staten. Die migreren naar de Verenigde Staten. Dus ja. Zolang die muur er nog niet is, gaat dat misschien nog een beetje lukken. Ja, dat is dan, maar ja, dat is een ander verhaal natuurlijk. Maar ja. Hij zorgt ervoor dat die mensen... Hij heeft zich het lot aangetrokken. Ja. En zorgt ervoor dat die mensen... in ieder geval een menswaardig bestaan op dat moment hebben. Hij komt naar Nederland om de geuzenpenning te ontvangen. Ja. En dat gaat in de Grote Kerk gebeuren in Vlaardingen. Wanneer? Dat is altijd op 13 maart. En dit jaar valt dat op een woensdag. En als je iets meer over de geuzenpenning wil weten, dan een website waar je ook op kan melden, denk ik. Ja, maar je kan gewoon naar www.geuzenpenning.nl. Daar kan je ook de laatste informatie vinden over degene die de geuzenpenning krijgt. Ja, en over de uitreiking op de dag 13 maart. Dus. Ja, zeker. Dankjewel. Jalmer Teunissen voor deze informatie en heel veel succes met het uitreiken van de geuzenpenning, want er moet altijd nog wel het een en ander gebeuren voordat het 13 maart is, denk ik. Ja, inderdaad. Ook al staat de zon hoog aan de lucht en is het weer een zeldzaam mooie dag. Ook al gaat het je nu voor de wind en mijmer je af en toe zacht. Wie had dat ooit gedacht, de nacht valt als zijn piano. De nacht valt als zijn piano klinkt. Je had je onterechte rijk gerekend in jou. Je hebt alles gegeven, wat je in je had, maar eindigt waar je begon, met beide benen nog de grond. Als zijn piano de nacht valt, als zijn piano klinkt, hij zingt de sterren. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. En volgens hoorde je Martijn van der Zanden en Als de Nacht Valt. En uit het jaar 2000 de groep R en Playground Love. Gijs Asman stuurde zijn geliefde elke dag dat ze niet samen waren per post een kaart of een collage. Mariska de Vries weet waarom. De heer Gijs Asman is kunstenaar en hij heeft een mooie tentoonstelling in het Stedelijk Museum in Schiedam over zijn collages die hij heeft gemaakt voor zijn vriendin H. Meneer Asman, ik heb u zelf aan de telefoon. U heeft uw vriendin al jarenlang elke dag een collage gestuurd. Van waar kwam dit idee? Waarom bent u daar ooit mee gestart? Het idee startte 9 jaar geleden toen we elkaar leren kennen en ik mij... enorm realiseerde hoe bijzonder het is om, ik zal maar zeggen, op zekere leeftijd nog je grote liefde te vinden. En de gedachte dat het eigenlijk zo bijzonder is en nooit vanzelfsprekend gevonden moet worden. Dat maakte dat ik dacht dat ik dat eigenlijk elke dag wilde vieren. En dat heb ik gedaan door haar elke dag een liefdescollage en een brief te sturen. Wat vond uw vriendin daarvan? De eerste was waarschijnlijk een verrassing. Daarna volgden er veel meer. Hoe reageerde zij? Je kunt er natuurlijk het beste aan haarzelf vragen. Maar het is altijd wel bijzonder gebleven. Maar ja, hoe dat gaat met rituelen. Vaak valt het pas op als het er een keer niet is. En zij beklaagt zich ook wel eens over de enorme hoeveelheid werk die het voor haar is om dagelijks die envelop open te maken en de brief aandachtig te lezen. Want u schrijft er een brief bij over met uitleg over de collage. Nou, soms met uitleg, maar het zijn eigenlijk meer ook dagelijkse observaties. En of dingen die zijn het ook gewoon hele banale soort boodschappenlijstjes van dingen die we niet moeten vergeten nog te doen. Of dus soms is er wel een link met de afbeelding aan de voorkant. Soms ook helemaal niet. Soms is het ook een gedicht of een krantenartikel dat ik op de achterkant schrijf of plak. Maar het is inderdaad wel altijd beeld en op de achterkant geschreven tekst. En het is wel, het is altijd wel bijzonder gebleven. Wil u vooral gezien worden door uw geliefde als u dit opstuurt? Want dat voel ik er een klein beetje in. Nou, er is een, ik was een zeer geachte collega van me die niet wist van dit project. Die sprak ik op een bijeenkomst en die begon vrij uit te voeteren over het concept liefdesbrief. Want betoogde zij, dat lijkt te gaan over degene aan wie de liefdesbrief geadresseerd is, maar het is eigenlijk een ongelooflijke ijdele aandachtstrekkerij van degene die de post verstuurt. En daar zit wel wat in. Ik ben het er niet helemaal mee eens hoor, want het gaat natuurlijk wel twee kanten op een liefdesbrief. Dat is wel... Zeker wel. Het is twee kanten, maar in die afweging lijkt het soms vooral te gaan over degene aan wie het geadresseerd is. Maar ik denk dat de afzender even goed het onderwerp is. Nu zijn ze voor iedereen te zien, een selectie hieruit. Is dat niet lastig? Want het is natuurlijk heel privé wat u gestuurd heeft. Dat is niet was niet van meteen vanzelfsprekend dat we dat zo gingen doen. Want inderdaad, het is niet. Het hangt nu in het museum als kunst, maar het is eigenlijk in eerste instantie niet zo bedoeld. Het was inderdaad echt gewoon als een privépost bedoeld. Ik heb in mijn werk als kunstenaar steeds meer de behoefte om werk te maken die zich steeds meer met het leven verhoudt en niet zo zeg maar kunstig is. Ik vind het belangrijk dat kunst aansprekend is en voor toeschouwers ook zichtbaar gaat over onderwerpen die ons als mens aangaan. En niet zozeer over onderwerpen die belangrijk zijn voor de kunst. En toen ik gevraagd werd voor deze tentoonstelling en ik onderwijl ook met dit onderwerp aan het worstelen was, leek dit eigenlijk op dit moment het meest geschikte antwoord om te laten zien. Tot wanneer kunnen de mensen de expositie nog bekijken? De tentoonstelling duurt nog tot 3 februari. En op zondag 20 januari is er een speciale bijeenkomst in het museum, omdat ik een boek aan het maken ben waarin 332 collages gebundeld worden. En dat wordt op 20 januari 's middags in het museum gepresenteerd. En informatie kunt u daarvoor vinden op de site van het Museum in Schiedam. www.stedelijkmuseumschiedam.nl. Ik wens u nog heel veel inspiratie en als ik in de gelegenheid ben, ga ik zeker zelf even kijken. Dank voor uw aandacht. Ik sprak met kunstenaar Gijs Asman over zijn tentoonstelling voor haar zijn geliefde. Dank u wel. The stars, pull one down to you, shining on my heart, so you could see the truth. And this love I have inside is everything it seems, but for now. My love was real. Dit is De Late Avond. Cause I need you.